أسمعه أنا قديم قديم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز القاهر معبودنا الحق المجيد الظاهر، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم، من بعث بالسيف ولم يبعث بالكلم رحمة للعالمين. وبعد، أسكوا لون إن شاء الله اليوم زي درس زهاتو زهي شوشاتو زكي براو تاريخ يحي كون المختصر درس يحم لنغواني ملنغواني وحي شوشين كاو ملنغون وبدي اسم يكان دليل يحم ينشي وع الله ريوان قبل هولا وكان الله ينشير ونمدناها هيرون وزن جزاو سلنا الله لابو راسر جوزن وزن سبيا ليو إن شاء الله غندورا ونسى زي دليل زهم ينشي وع الله سبحانه وتعالى زي دليل زهم جوزن nisa aza Qur'ani nana harma hikma ididi komeyo wandu kao kwa tu amini Qur'ani haina shienshiyo yo dadidu ya humyenshi wa Allah subhanahu wa ta'ala na haina ulona akili ujoelewa zinuro shahozi wanesa inyo muhimu ilie miyo ya huwana adamu ikena tumuanina haukaya manzani wa Allah Ibrahim haka hujua kama ngoni mwaza shifaza Allah lukuyisha wa hafa نحبي الله سبحانه وتعالى حكاية كيف يعني نمنا جيا الله يابو ويلمتنا الله سبحانه وتعالى تبهن بحليل وهاه حوزيس الله سبحانه وتعالى كيف نمنا جيو هشا وهافا وهو هشا جي يابو وتحري جوه مهم ومرو تحيا جوه حقين ونغو مهم حاليسي نحرم وزكيسو زيكو لما مرو إلمرو يجوه ثمانية حقي لكيسو يا سليمان الفارس إكاو هزمو لي حاليسي جمو تحيا حقي لو تحيا كولي نكيسو ينو يوانسي وحو كاملي فهر أرميسي وشهاتو شاكونيسو يكيسو يا محمد صلى الله عليه وسلم را إبراهيم را سليمان الفارس وكاهو تساها دليل بنوفو فهي هرمام لنغوون أرجوه جتحيد بإذن الله رونيسي دليل زهم ينشي وع الله إليري بنولي ونادم إكاو كواتو جوا زي دليل إيزو نو تارا واندكاو واندوتو يهم ينشي وع الله نو لامو زميو زهافا نوتي أبوبا المؤمنين وانزي الله سبحانه وتعالى سحينا وهراء ومنشوا الله سبحانه وتعالى وزيرين داو حفوة تهو دليل بنوفو زيبين بياو زنك لزهاو شاوه دو كنيومي هوايا كان وامنية وزي تهوري سيانتفيك مرويا توهو زيوانا عمد مزنبولي وهي عروي شاوه منشوا الله وابوكوة أميني حفوة يوانا يدليل يا مادو يا هم ينشي والله دي فترة يا من آدم الله سبحانه وتعالى بوكانا فأقم وجهك للدين حنيفا فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أبنجي هميسا وسوهاهو هاو فاليك يديني هاو ونغوفو هاو ونغوفو ونينيكي وها الله كايا حرمي فترة يا الله إكاو هاو ونادام وجميو كم بديدي شو حرمي لبون بلا الله إيون دي ديني حكي يو تشيز عين شينشيو لكن وينجي وهو نادام كواتو جوا سورة الروم سورة منغو مرار كيفولا منغو مرار بعضين واجو هامبا إكاو فترة ليكوهو بيها منغو حرمي حكي إذا بري ونراجي ولو هرمو بطالة قيد الجواب من تسسى المهاري حنسيزة هرمو حديثي كاو يرنقوني أبو هريرة يلو هرمو أبو داود يلو هرمو أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانهم وينسرانهم كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تهيس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال رسول الله الله أعلم بما كانوا عاملين حينما نادى مزالو يهو زالو هرمو فترة شوام زالو كهم لدى يهودي هم نصارى حمد هيلي الإبل يكوهو زالو نمجدها هي وانو مزيسا هكايا يهي أفهمتيتي وهي هجيبو كايا الله دوجو إزو يجوهم ريندا شيخ الإسلام ابن تيمية بوكانا Um konsi harma ya akili nun kubali emun baji nungongo mchinzi harma ya fitra ya manadamu. Bengwe bangu ya wandu. Wafanyao nungozi fisidi sawe fitra ya hao. Nejao ngwata hao ilmu. Ili watimizi ya ilmu ya ukubali onyeshi wa Mungu. Nungjua Mungu. Wakati yohu ya patina ufa na jitihadi. Na wakati hamelezo, hamande heli zaonesiwa ni bangu ya maulama majmul fatawa. Na mwele wendo ikhwatu lankida wal manhaj. Ukana, kawajaha unzuri iljahli. Humba mbaka katujua Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya parasa mdi ya mwele zena mna Allah subhanahu wa ta'ala ando. Ikaku jajua Allah subhanahu wa ta'ala nzakisa humjua unro. Ya buku kusamihi ilu aharuma unzuri iljahli. Ika urenge zahaya uzinika mdwa jine. Ika urenge ijibu hamande mwaho. Ya buku nuju samihi ilu abadi kujaka ujua. Kawajaha unzuri iljahli ya rumaza nongo izo. Umbu tolu harumwe dini, no harumwe fitra, no wamza ya no wamzingiza. Nindo wika uzo jiri haku. Inundo uoni waho wenji, elewa ukana, wanzishi, wenzankili, wahezaji, walezi, do watoa umru, harumaye dini, hizu walelawe mana wa harumuyo, nane mana adamu harumuizu ambao. Ehe, abar sara lewa ukana ngabu influence nku, ya umenye fitra ya mana adamu. Shagabo su ala talinu, yeke kajangu na mundu ya mwa influence, hatuoju haji hundu wa eche. Hatara ni hamdunduazi. Yengu joka muwahidin. Le jawabu ndo hukaya. Gena bahati yoka muwahidin. Shanga wa fitna la saya. Hamande la shaitan. Hukana Allah subhanahu wa ta'ala harijuzano le fitna linu. Haurambi yoka na shaitani hado hukana. Tabiain zatika. La ukhuyannahum ajmain. Shaitani haba hukana. Bahi hutukufu wanshida wa haho. Lazima anjo wapoteza wansipia. Illa ibadika minhumul mukhlasuin. Badi waruma wahaho. Wawatawua waharumao. Sura mengu miraru na nane. Kifula mengu minane na mbili. Mwenda mengu minane na ndaru. Zabarindu ni shaitwani yale na kapasite. Ya wapoteza wanadamu. Dabu ya wakana shaitwani. Allahu amnika furswa. Yonjia harumero waho ya wanadamu. Hamande heli mtume sallallahu alayhi wa sallam ya rambi wakana. Shaitwani yonjia wanadamu. Hamande heli yedamu ikohunjia haruma yemizi. Na andiyo ngujojua ya mtieni maradwa. Harumaria ya mtieni nongo harumaze roho zahan. Inu hadith ilu haruma muslim. Ngarijuwao huka shaitwani. Yehunjia hata hozifubani. Hatia wandu wasi wasi. Ngarijuwao huka haina wanadamu. Hahia na jini. Ya hae ukiparao karini. Ya kohu mswaditi. Ya dore ndanai. Agurele wakana. Simpaka wake hindu. Haumundu. Ya menye fitra. Ya towe mdu harumwe dini. Ya towe mdu harumwe bumbwa la dini mdu ya zananido. Shayo jokiri. Shaitan hawe karini wa mdu. Haswaliti mdu hatowe mdu harumwe fitra. Hatowe mdu harumwe dini. Gabo nungo mbidi za funga tana ne fitra. Ikao. Enzima yo hirengeza. Enzima imenye fitra. Izo dazibi ze nungo izo. Taabu na raha. Taabu na mitihani. Na mabaya na mashaka. Na ustamivu wa maisha. Zuhu rengeza ya fitra ya mwanadamu. Zenongo zinu. Zuhu kurubisha mwanadamu. Ne ya mumba. Hauka wakati unu. Yohele wa ukaye mlemevu. Yohu tsahaye mwanzamvu na ende rabbal alamin. Ya maoni. Ya msaidie. Ya mhifadhi. Wakati wa ulemevu. Zinde zenongo ziko. Rengeza fitra ya mwanadamu. Taabu na mitihani. Iziko mwenye fitra ya mwanadamu. Raha. Ikambu katina zimtabishao. Haina anzao nguzi hundu hanafasi. Nguji hundu harali habakhidu hahemu la wahahe. Ngudi waza ya mumba. He hansi ukangena. Haina shawiri ya hemihima ya hahe. Habo ya kakatina hemihima iyo. So wakati ya kurema na mihima iyo. Yehelewa ukakatina haina shawiri. Sheka katina tazim tabishao. Ngundo haina ya nzao. Mweshi haruma raha. Na furaha na uraji wa maesha. Yehudi waza ukana. Gabo mdu ya lojumae. Allahu harivenuli ya roza mangozinu. Haruma ayambili za dungana. Ya anza wa jella harimisha na mnaje. Hamba ukana. Huwa aladhi yusayirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulk. Wajaraina bihim birihin toyibatun wafarihum biha. Jaatha rihun asifun. Wajaahu almawju min kulli makan. Wadhannu annahu uhitta bihim. دعاه الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ووندو مندسوني هرم عرض كافو نو بريديني حتى كانغني هرم جهازي لجهازي لبالي وحو بيبو مهما وفراهي هرمو إما لوجه وزنجيز حين وبانده نو ظاني وكاوس وزنجيزي ونموت ووندسو بالله هم فني إخلاصوني kevu wadini na huamba ikahurivukisha harumazinu lazima ngarijua huka mwengoni mwashukuri yao kabla rejinda rumi ayabili Allahu haronesa ukakuwa nade mgo warumaraha warumopepo unona shuari ufurahizi myeza hao ya uomba Allahu kwa jauka Allahu subhanahu wa ta'ala wakati huo shu wakati wazingizi wane mauti Imaduja ya sampanya sampanya Ureje indobi Ureje Allah Zabari nini? Dabu washindiha Imaduja ya washinda Watuna vopulia Indalili ya hizo rahamba Ukaneka mnunge haruma mitihani Yuka otomatiki mduake mda mungu Nuwakati mdu ya luharuma mitihani ya chora mnyezi mungu Uwa mdu ikawa halani wa harema tampo ya uwi Allahu Sertifiye haunu kana zeduwa zaha wuhambo kana Wuhumfanya dawa Mukhlisuina lahuddin Hahumfanya dini ya ikhlas Na wuhamba wajuka jumwa shukuria Yeke mwela wahao Awatowa harumema shaka walonayo Andabu walu harumatab Shaha ihata hayhat Allahu murambiyo Wanduanua umfano unuwa wakati walua harumara hawatuna ziwatambishao Eujibali ya namnaje Falama anjahum Iza hum yabukuna fil ardi Bihayri lhaki Ya ayuhannas Innama bakhyukum Ala anfusikum mataa alhayati dunia Thumma ilayna marjukum Fanunabiukum bima kuntum tamalun Bahie kahawafukisha Wufanya ubakhili Zulma Harwai arli batina haki Inyi wanadam Wabakhili wahanyu Watingwa umra jaini Yahu masterehi ya muda harwa uhayati wa duniani Kisha uhatu na marajai ya hanyu Nangarijo humjuzani joma kahurenda Surwa ya kume Yunus kifula 22 Kwenda 20 na nraru Na wanawa waka harwa bahari Waomba Allahu Azza wa Jalla Ukangwaduka wa dini Sinocho kadi ni dahisha dini ya ikhlas Yebu waraji ya harumai ardi watolo harumai mashaka waloni Wachona zawazina manyangu wafanyao Hum ya bukhun Wafanyo bakhili Wavulmuo Fil ardi bihayri haq Harumai ardi ya Allahu Azza wa Jalla Matina hata haki Ayayinu Allahu Subhanahu wa Ta'ala hariwone sayo kler Ukana Zinafasi zaha odesha tonga wafanyo ya dhulmu Wafanyo bakhili warendonai Haraleza namnaje Badie mfuma tonde tujoile wakana kweli Raha yutongeza mnuka kana imani ya sibuzi Woyalazinu direkte hatowe konklusyon Hauparo waruma wahahe Hambo kana Ya ayuhannas Yenye wanadam Zembi zahanyu bakhili wahanyu Ngamtsinguji dhulmu nyinyi wanyi Zabari ndini, zabari mfanyo bakhili uo, ulo ajali wahanyu sena, dabokana, matal hayati dunia. Hema sterehi ya muda, harumu hayati wa duniani. Sha, subhanallah, umjidhulumu wa bure, haukana hindini. Allah wa mbenu kana, ya yuma turu ya muda, yura hamtinti, shao hahe, ilaina marjiukum. Uhatu ndo mjo urejei Nanga mjo hambilo izo mwaka hurenda Katiyo kawatire grey jufai manadam Inde heli ya mrulu haruma nafasi Yoso takabari haonea haina utojae Hakana uharakifu odotorea Allahu hanikai makafiri nafasi na furaha ya muda hunduniani Wende daraja hata wahara ya uwingu Wahara zekiza uwingu Wahara yuka Allahu kajastahiki ya warume Kajastahiki ya watarumu, kajastahiki ya wanike nidhamu ya wendese wa hayati wa hao. Wahara ya shabe wa shijeshe wendese, wafanya tertibu ya hao, wafanya tertibu ya hao ya mwendeso. Zinu pia ndabu walu haruma nafasi, nangabu mfano wa zinu, na Firaun, na Allahu harambia zuhena mnain. Wakala Firaun, ya hamana, ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب نفرعون هاما إيه هامان نوسي صرح واسي وحجو لعل أنجو هاما ذا سباب أسباب السماوات فأمطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب لسباب زوينغوني إذن جوجونا يمغوا موسى نهاكي كمي أنم ظنيو كايم بن رابو هنا من أيو فرعون حزني ونزعما لبزهاه نهبللي وحرمين زي يحكي نمتانغو وفرعون كوجا كاي كاتي مانغاميو سورة يا مينغو مينا غفور كيف لا مينغو ميرارو نسيتا هنا مينغو ميرارو نمفكاري نمونو تكبري فوا فرعون يوانجو يا جودين يا فرعون نرجي حرمي درسا يا هشيو شنو يشو يا بني يا تاريخ يا خزناديك ندي يا واني نمنا هزا دين زا فرعون زاكايا يا سوري فرعون نديني يا كايوكات يا فرعون يديني يا هاو يكو أمينو كانغا بومو شاهز نفاس ده فاومي وفرعون يكو كايا يوحنا درجة تهجين كو مونغو سوي الله عز وجل هذا حانسي واضح السبب يهو مغمي وفرعون هبو كان وكذلك زينا لفرعون سوء عمله زمزا فرعون زمزايني وزمزايني ولم ينشوهاه ومصاليتي يندي حتى درجة هفاني لي وبراج يهي حق يهانسو كخانا بارون جياب مي حق وصد عن السبيل حبللي وحرمينتي يهي حق نفاسي ونوانغاميف وتاجيري انتي نغو يوانبيا انجي يوخيري امي تومي يامو وانتي بيو عجو كما تاجير الله وجواني كاو انجي كاو تاجيري وخير اهوري لي واندو يروني سمي فانو يحزي نغو مبيلي اذا حسو انا نفترة ديزي كون من يفترة نزيكو رنجيز فترة نيني داينو كيجا كانتي هارو مودة محسوسو شايدا كي جمع حينا نمرو وحرايو يحكي حمليزو يحيان كي ليهاهي حمدي حيلي الله عز وجل ينبو كان وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتين آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وتهجوا وانا زبري الله يتهر لنغوزا هورا جلي واني دليل وكا قبل هاو وانا انفنوا ميما كولي هاو يميو يا هاو يتفني هانا ربنوا ودليل بيني فحوان ولونا يكين سورة يا بيلي البقرة كيف لجانا نكومنا ناني حتى مبقان دعابو ريوني دليل يا ماندو يهم يشيوا الله ناندي فترة مدي أزلانيو ناريكو بيريليا رونيسي أجالي كو أنغميزة فترة لمواليزاني وكاليزي نغم دي يشياو هولي ما جيمبو هولي زي مدي أسماو هولو واليزي واليلاوي مانا نمان آدم هولو مجتمع ولو حرمي مان آدم ربدي رمواليزاني وكان جيني شيطان يومين يفترة إيو ربدي رمواليزاني وكان نفاسي يوهو مينا يفترة إيو يابونا ريحنسي وكيو دليل يمانو يهو مينشي و الله عز وجل إراحن نفاسي يدو التكبر شمرو لنفهم فوزيما حرما مفهم فوزيكو سببيشا همرو روح حرما يحكي أباها غارن داو حرما دليل يفيلي يهو مينشي و الله ندليل إيو غارن جياو حرما يانكيلي رزون ما كوسمولوجيك كوسمولوجيكو غارن داو in cosmologico de suala wo wenji wa juzi sao de huluka yani de nature ya hu hayati hundu wenji wa hujuzi isa zabarindi nini lo hunduniani zabariba lo dunia na ulemengu ilo suala ikawa wangu jujuzi isa muhimu ujua hukaya Allahu yeti mwangoni mwa ulemengu haukayende ya umba ulemengu rizeleza hula hukaya edastur ani the rule le regle ya ulemengu yani the universe lazima haina hindu shianshiyo shikena sababu yani cause inuru liya mando haruma huja ya bidi haizo ngabduto wa huja ya bidi yokaya ya ulazima ulemengu ukena sababu na zinula wana ne huja ya mando ya huja ya raru keja joparo kiri Hindu shikendo sababu ya hasho ehujeane ikao ningero hawe hujeraru yawake nukiri ulemengu kende sababu ya ulemengu ya huje ya tami kawo ninyunga ya rohao hasibabu nde huje ya virine huje yane abono ngozi suharma ulemengu deze sababu za ulemengu ya huje ya sita Allahu waeche de usoharma ulemengu ya huje ya fukare ikawo inu nge rohao hasibabu nde huje ya tanu nge huje ya sita Yabu Allahu yende ya sababisha wa ulemengu heze hoja izozo mfukare ngarjojwa rijimlise rambe yabu Allahu uenshi yonde namna ima kosmologu wa kujeleza nizekoz ni kwarada nzari dunge itaktibu ya mwedezo ya heze koziza hao abo ijo konfirmo kana Allahu wanza wa jela uenshi virezo kosmologik yu haina manada mwenzankili ngwele wa huka lazima haina longongizo na sababu Am khuliqu min khayri shay'in am humul khaliqun au kwa jambani hindu itoka shonsi hauondo wa umbaji am khalaqu samawati wal ardha bal la yuqinun hawa umbuze mbinguni ardhi kumbe kwati na yakinifu Allahu ulikonfirmia maze aya za suratu tur kifula mengo miraru na tsanu Mwana miungu mira arnasita ya rezonma kosmologik lukana abandu soji jabahi kartina mdu yari mumba Narababa harijija ehe eze mbinguna ze aru lina ni masi mumba Zisojija Bala yuqinun kumbe kwa tina uyakinifu Allahu harinike konfirmasyon Ukanu wandu watu amini Allah subhanahu wa ta'ala Wanandu ikawa watu valoni dut Watu valoni harara Kwa tina certitude Kwa tina uyakinifu ya hithi nungu wambao Wambungu wajile johe akili Shakwa tulanga imelezo ya ala wa ya niki konsepsiyo ya hemri yao mbu hayati unu. Wajora mbu kakweli, uhayati unu koja jiunga, nanga mbu ya uumba. Awalam yatafakaru fi anfusihim, maa khalaka Allahu samawati wal arla, wa maa bainahuma illa bilhaqi, wa ajalin musamma, wa inna kathiran minan nasi bilikai rabbihim lakafirun. Akwa tufikiri harumaza nafsi za hao, Allahu kajaumba za mbingu ne awi. Nezilo baina hazo ekati ya haki na muda mahsus na hakika wenji wa hao wanadamu mwa kufuruo mhambano ona ya mwana wa hao suratul rum kifu la nane darale wa harumal e dalilu ya mando ya humi ya nshi wa Allahu kashikuto wa wanadamu harumai haki na fasi shanga watohu amini hautakabarifu na ujewiri hamadeheli Allahu anza wa jala ambaukana وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نار ربنا لقد استكبروا في الأرض أنفسهم وعتواً كبيرا نوتوي حانتي ومهندن ناسي وعنبا إذا بريرة السزي ودائكا حوزا بريرة هو ونعمل وحاتو حقيقة وتكباري هرمز نفس موزحاو ورني هواجيويري نتسين وجيويري وندمن حاليسي Suratul Furqan kifule shirini no mweja Nuda lilioni soka nga wandu kao Eni nga wano takabarifu Nga wana nga hajurano kande wa doburzaze nyiseza haweja kafar mama jam vino nyama no juha Nga we kao zinu zilunga hatambukanda baha Wandu wa hawa takabarifu Wojo kanga umdikao nge harumwe haki Kwa tuta wa mdunge baula mdu dhaifu Ni hakika Allah subhanahu wa ta'ala Ikado tawa waruma wa hai harumwe wandu waku Yeto dore nga wandu Wa kiasi, hawaka uoneha, ukowa nsini mawandu hawani kei haki, hawambia wapare wandu harume haki iyo. So wandu watakabarifu, waljiona wakanga wana maisha mema kwa chaparo kubali wadugo wandu wao, hawa wakawono kanda yati mabani hao, watu wandu wa hii klasi ya hao. Nga wandu kao tena kwa tunji harume haki, hadhulma hamande mayahudi. Allahu anza wajalla amba ukana, wa idha kultum ya Musa. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون نمشلي وكاتي محمد يوه موسى كرناه أمين هتمبكر ون الله ظاهر أبنجي إرادو إمدنجيني ناني ميونا سورة البكرة كيف لمنغو متسان ننسان ينمر مياو زنكيلي كم توجوه كاحين شينشيو أبنغو يا جنيشو الله عز وجل Urutiniyo jitihadi, riangalie, izo ya umba arumai dunia inu. Ili mdu ya rambuwe ukazi nukazijaji umba. Allahu anza wa jalla hamba ukana. Kuli ndhuru maza fi samawati wal arm. Wama tukuni l-ayatu wa nudhuru nankawumin la yu'minun. Amba, na wangalie, hindi niye shilu harumwa zambingu nuharumwa ya arwi. Shaaya, dalilu na mhadharisho zoka zifai kaumu ya tuamini. Najua uka Allahu anza wa jalla. Mahala humba jine, Allahu subhanahu wa ta'ala. Mahala humba jine, Allahu anza wa jalla. Akonfirmu kana yende ufanyaze na mwopia. Na wewe manada mkutsi na ikati ndo handa. Kuli Allahumma malika almulki tuuti almulka man tasha watanzimu almulka mimman tasha watuinzu man tasha watuthillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shayin qadir. Amba ya Allah wa miliki wa faume wa niko ufaume wa wanzao na uvuria ufaume harumu wa wanzao na uvuria ufaume harumu wa wanzao utukuzo wa wanzao na ngobunguo wa wanzao humhono ni hao zonzi pia zo akheri. Bila shaka we mjuzi juma haina rongo we mjuzi juma za rongo pia tuliju layla fi nahar wa tuliju nahara fi layl wa tukhriju alhayya min almayit wa tukhriju almayita min alhayy wa tarzuqu man tashaa bi khayri hisab wa yuhtiya masihu harma mitsana nangotiyo mitsana harma masihu nangoto hayy harma umfo nangoto umfo harma hayy nango ruzukiyo wa wanzao bati na uhisabu. Suratu Al-Imran kifule 26 mwende 27 abori wono ukana Allahu anza wa jalla hakurana soka hende ya umbe dunia hende ya umbe zinongozi nzonti pia na kejaji wakiri kezi nongozi nziji umbu yu dalilu mkuu ya humyenshi wa Allahu anza wa jalla mwengu ni mwese dalilu za humyenshi wa Allahu anza wa jalla tena yu mumbo ndo wa he dunia ngabjohu rambu waje Allahu anza wa jalla hamba ukana ghalaka samawati bi khairi amadin tarawunaha wa alka fil arli rawasia antamida minkum wa betha fiha min kulli daba wa anzalna minas samai maa fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Haumbu zambingu batina nguzo mziwa nao na hafuriza milima madhubutu harumai arhu iliti jomba nani na hatambaza wa harumiyo haina nao ya shiumbe shendao na risisi maji ya nguha wa binguni rimeleza uharumizo haina nao ya mimea hishima. Sura mengo miraru no meja Lukman kifula kume na mwene Allah wanzo jale na mna ya kueleza umumbondo wa hedunia harumbia bingu watina nguzo watina poto izi mingu zihimije zabarizi suramia nakawati mendu ye zingara yunde sona ya Allah anga mfikiro kayo choji umba anga mfikiro wazila choji fanya aka mtuelo kayo dalilu mkuu ya humi nshiwa Allahu anza wa jalla harumbia ardu tena hama malalo hafuriza mili ima madhubuti zabarindi ni ile ardu tijodo umba nda siniyo hama mna mpira angozi emilima iyo eroli ya hayo Allahu anza wa jalla ngurambio kana yu hama misumari ya zingara ya ardu manayo bindu ya randihwa ardu yu irito randihwa irandihwa fanda hundu hawani randi fanda hu bendu ya randi fungwa idi chidodisa habu ya kanga huziumbe zilo haruma umranda ya uo hadi ya ardu iyo ya randa ziwa iyo yodo hufa yabo ukishi wa hayo ipasofa vuri ziwa maji ya juha nguho winguni ya jia dohu iche ardu ila ya majiala nga varuha wa haruma majiayo bisababu hadhi ilma mimea ya kalite na kalite inufansha we ardu inu wana adamu. Allahu anza wa jalla hardi harambi okana fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun abenge hatukuha Allah ikahu hondo wa amsi mando ahe masihu nekahu hondo wa asubuhi walahu alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun neze himida zonti pia harumaze mbingu neze ardi zuza hahe na mumtukuze wa ashiya mremu wa shahidza nekahu hondo wa idhar yani nabu msana yukhriju alhayya min almayit wa yukhriju almayita min alhayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun nangutowe shenzamo harma shahafa hatowe shahafa harma shenzamo nanguhiishwe ardhi ba'da umfahayo na hena mnaiyo dumjua hula jeziwa wa min ayatihi an halakakum min turab thumma idha antum basharun tanshtashirun na mungu ni mwazi aya dalilu za hahe hamwambu ni hakafu kisha mchore ndi hazi umbeza tambali ya harma ya arbu wa min ayatihi ankhalakakum min anfusikum azwaja litaskumu ilaiha wajala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi thalika la ayatin li kawmin yatafakkarun mungu ni mwazi dalilu za hahe luhuka hamumbiani wanduwashe wangu harumani inumhundu tulibu harumao hajang ya mahabba na rahma baina hanu hakika uharumizo ngabu aya dalilu za kaumu wa fikirio wa min ayatihi khalku samawati wal ardu wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin mungoni mwaza dalilu sahahe umumbo wa heza mbingu ne ardu ni ikhtilafi ya heza lugha za hanu ne rangi ya hanu hakika uharumizo ngabu aya dalilu za hawalimu wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar wa ibtikha'ukum min fadlihi inna fi dhalika la ayatin li qaumin yasma'un namungu ni mwezi dalilu sahahe lezantsindi zahani wa nasihu nuwum sana numtsahani za fadila zahahe hakika uharumizo ngabu aya dalilu za qaumu waishiao wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa taman wa ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون mwingoni mwezi aya dalilu zahe ngumone soni zembenye zisababishao hofu na tamaa nangusi somaji yangu au winguni ahuisha au hayo banda mfu hayo hakika uharumizo ngabu aya dalilu hakum walona akili wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idha da'akum da'watan min al ardi idha antum takhrujun mungu ni mwezi aya dalilu sahahe lumhimo heze mbingu ni awi he amri ya ahe ni kahamparani harumai awi na mduro hamje walahu manti samawati wal awi kullu lahu kanitun na yende mwenye haina shilo haruma za mbingu ne awi zonti pia ngazi mtoiyo hau nyenye kevu wa huwa aladhi baina ulkhalka thumma yuriduhu wa huwa ahwa maalaihi wa lahu almathalu alaa fi samawati wal ardu wa huwa alazizu alhakim na uwo nduwa yanziza umumbo kisha haridi haurejeza na izozo nyangu harumae na haina mfano wenda juu haruma za mbingu ne ardi wa hahe na yende mtukufu harumanchida mwenye hikima suratul rum kifu la kume na saba honda ishirini na mfukare aya kume za kamili za kajumo honesa za dalilu za mwenyeshi wa Allahu na mwono mwongoni mwazi aya hizo zikudo precise directo kana wa min ayatihi na mwongoni mwazi dalilu za mwenyeshi wa hahe na mwongoni mwazi dalilu za hahe hindi ni min ayatihi hafanjau ومن آياته حمدن دياني جاو ومن آياته عبرنا وكانا زلال لزاء الله زهم ينشي وهاه نزو هرمز أكسن زهاه زنشيد زمدن دو زهاه ساتوكا متوكو جامون سنو كامي الله هين أمريكاو كاتوان غاليزو الله سبحانه وتعالى يا فانيا يا رمبو كاكولين غبانشي يميزي مungu يابون تو جانو سهو دليلو اندين هرم آيا كوم زادو غانا آيا سيتا زنديسي هنمنا يوكانا ومن آياته يزي دليلو زهاه شاعر مز آيا زوتنا منا kao mwalezi wao kazi ndizi dalilu za Allah subhanahu wa ta'ala chaka wanawuzi amini za barindi ni Allahu wanza wa jalambo kanaze dalilu hizo wandu waduzi amini wandu fulani na mungu ni mwalu wao hawafumbu warumazi aya hizo ya wandu hindi ni ambu kana inna fi thalika aya hiyo ze dalilu hizo la ayatin likawmin yatafakkarun hizo dalilu za wandu kawangu wa fikirio shema chololo wa wana ambilu atakona paro jo fikiri wala paro jo amini ayadu mabanu Allahu azza wa jalla barambi okana inna fi dhalika la ayatin wa harumizo ngabu aya dalilu za wandu hindini lila alimin do wandu walimu do wandu wasoma ayadu ngabu Allah subhanahu wa ta'ala barambi okana za dalilu za wandu hindini nipaso mdu yake mdu hindini ngea zelewa tena inna fi dhalika la ayatin likawmin yasmaun wandu wadona mashishio wandu kawa wana mashishio shakwa tuishia kwa na paro jo amini kwa anaheshele ziwata wa rejiyaru mwehat ya dalilu ya dunga yahu ya humyeshu wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ardara mbiyo musalambo kana inna fi thalika la ayatin likaumin yaqilun hiyo dalilu dalilizo ngabo aya ngabo dalilu za wandu ikawo wanano wengini wana akili yone hakia kuwelewa na lemu kwa tina akili zabarini ni mungu wao Allahu Azza wa Jalla manjo mungu wa Allahu Subhanahu wa Ta'ala mwaza kizahe mtu mstehe enemna ya lathu mstehe ngamdu mstehe mnuriona bunduki mfanyehe na kufru ilo harumwe ardi hahumtoi bangene riziki ya hani na kuwelewa na kalashini kofi ya johu mdemaniyo na zifungu ya johu mfungani na puvari ya rumao shaka mna utoi waikao subhanallahu hina tumsun waikao hatukuha na ilazimu mtukuze uamsi kajua mtukuza utitukuza ula ulone kalashinikov utitoye ulone drone utitoye ulone tank udiwaza Allahu Azza wa Jalla kakumtukuza bo asubuhi wahina tusbihun kakumtukuza bo amsi umwando wahe masihu wahina tusbihun no bo asubuhi utihimidie ulona ezi bari haulenge hazini uduwa za uwekao lahul hamdu fis samawati wal ardi ndewe ya stahiki ya himidiwa ze himidazo onsi pia zo za hahe izido harumwe arli no harumwe zembingu abenge mtukuze kwa ansia ya indi wakati shahidha sire mao nobo idhar yaani nobo msana ayambilizo kazi hone sao kana himida no mtukuzo no mstehi wa Allah ungepasu kwa wakati honsi pia harumwa usiku waho ngotukuzo na ustehi ye doktori bahambio kana utile zinu za konshelewa banga ziko zeo paralizi na tension sha Allah subhanahu wa ta'ala handa utile zile wa izo doktori ya haramisha baizo zitinto ni makafiri kao kwa tuamini Allah subhanahu wa ta'ala kasi halali kutuku bali kure mwane mabade ngondu watahe mungu ya jahambio kana utizile bazi konshelewa bari ngongono na majuma umstehiwa wala ukanenda jokuniku unono kutore wala unikunu nuhu andani wakatika we kapasite yae e doktori uwo yote nkuhula ane ya Allah Azza wa Jalla wone kapasite yae doktori bari hobo nese paralizi shahudi waza ya sababiche paralizi iyo wala zire waza haramu za tuti nzwanro ngyo haibu ho zirongo wa haramu adizuru kama wangu kana haina mbendu ikao kutina safti chitu kana iti nzani muisilamu hau ahlul kitabu heze kondiso za ahlul kitabu yon mbendu ya haramu ketu kaseliwa mture yao Allah subhanahu wa ta'ala ama mjuzi sawa za barindi ini wanadamu paralizeo wafonjao ambo nde zileo mwazilona na glass medicine ya hanu ifashid kapasite ya hanu kenti mkuu rahanu wekao yukhriju lhaya minal mayit wa yukhriju lmayita minal hay mtu kuzewo wa yuhi lalwa baada mautiha kuzewo ustehiwe kahambio tile jauti lengo jemshiharu masanta njema kahonde kinyume na eba kutuwa na zedalilu zedalilu na zinu ina kapasite ya urena rahana haina daktari rahana haina tabibu utoreo wekao hauhumumbu hakafu halakakum min turabin thumma idha antum basharun kafu baada ya mtu anaza ziumbe antashirun zatambalia mwone gaba lipangiwa ziumbe zatambalia au ndo mfan lao betizi utao dalilu utao prove ezo katu utosha lahimu mwemozi dalilu zahe affection time ikao ngyo inexplicable harumaza esplija huwa na damu halaka lakum min anfusikum du harmu ya nafsa muyahanu nini wani izunguzahanu nini wani hato wendini azwajan wanamushe mumushe wahanu ya rodi ya hahe hindi litaskunu ilaiha luvumliye uvumume bumana adamu harumu awe uharumu mzade uo mzade uo ya vumu harumu awe keje tosha wajala bainakum mawaddatan warahmatan na mwane origini shiumbe shangu hau harumu awe shiumbe hamandawe ziungu hamande zingu za haa haano hamande ya haho mwono hamando wa haho ujihundu nguo mwanzo na uitine mwamcho aho timzaza aho timbaba aho nguo mwanzo namne kao ngeo kyo maajabu sabarindi ni mwanzo mdikao kutaka humjua na utayari ufe hae ngufanyo hazina umwerea na usimbu hasibabu ndae ndu mshengu simbu hodahoni hasibabu ni mbuna hae ya mfulie ya mpasize ya mpishie ya mfanya hena nongo mfanlo hena wekawa hata kajua fanya mbumba jine nge sumi haze ordu wazahai halukana esumiso inu kajua fanya diamri choka yonzi harume arudu nito kana mtu usa salamu ambokana ngezi uru uhusiwa ni amrishe mru ya sujudie mri ito mnyezi mru sujuri daje sujuambia ye mru mshia sujudie mru maha ni mune toa iyo kwaa or limit shiri ya zeborni zabarindi kwa isi mwana maha hata wehne tadaraja kwanze mru mewaira hane mwana maha dali hatarani mana hako ujure tso wana ko ndani kudumu mumme sabari numa ajabu manamme ngo simbuho kupangaya hulimi hudumu magari hudumu avio huma nai hulapiziwa ni wanadamu pia jumoto na riziki iduve simduoi mushinana mchewo yelo dahoni ani ngawe sumiaze ordro zahe ani ngondo mbio zahe mbuo irahne patro haho manango urumishiho kuturumishi hailu faidishe patro urumishiho ilu faidishe mdumishi ani kutina mdumishi hao raha nae manena vuna yonti pia daraje iyo mdumishi hati patro katuna mavuna raha ni mdumishi manamu mdumishi ni hundo zefri hee na jifiri uro hao nitava muiri ya hao ngesuwa na sababu ni mdumishi oi zabarindi zabari nge na ziungu wa made zungu za hao zabarindi nitua na afekisiyo ya manamu badu wa nduwa laaniwa walosa wanezi hayawan ikawa shida kazi hayawan zabarindi ni manzao lote ni manamu shwa hangu na njodi mdumishi hainti damu ya hangu zabari eliki magiobani zungu ni mwezi dalilu za Allah subhanahu wa ta'ala di afekisiyo di mahabba yayo di rahma hina mnugufanlu manya rahma yidamnu wajaala baynakum mawaddatan chayliya bayna hindum shawini mdumme mawaddatan mahabba wa rahmatan na rahima hina mnugufanlu manya rahima inna fi thalika la ayatum inna fi thalika rumayzo tenuguzinika wa tarashida razelewa yu dalilu ya kumishu wa Allah kumbu kontrole zinuguizo zero yusu zombidi no no kita jokiri zabari zabari akam tura mbuwa akam tujuzi sama suala mungu wa inshi warma zirai maza Allah subhanahu wa ta'ala ulazim bingu zahaye nezi arulu zahaye mungu wa doki jimenaye arunawe miracle ngarujuste hena zaba wa manrabu wamba wahiyo harumu mwezini hanrabu wahunika propagandi harumaze video kuaminu kana marika ndo disu ule mengu wahuonawa hata humshanani kudibu waze wikawa haumbu ule mengu haumbu zankiliza huanadamu wa wajihi sabu wakawundu andisa ule mengu kutahu dalilu hindi kutahu majuma hamade ya naza wa min ayatihi halku samawati wal arumu واختلافوا استناتكم والوانكم نمونه كما يلوغا والوجوه لحزن جنو وكورا بوا منفنا من يزم ليارني كفان والوجوه لحزن جنو وكورا بوا يبوار the power of Allah من سبرين دين ميميني رنغواو مكالميكاو نناتو بارون ياشي gurungo hina mna yuwi hatumaze luhikawa mngwa rengao wa imiteo zabari ndi niye luha juzuru lkamar ifani hanao ni luha ya kisawahi zabari zabari ndi nibacho kalima la shikamar lifani hanao na kalima la shishinwa haa kamjeparo juzisa zabari watu kalima la shikamar lifani hanao na kalima la shirusi la shijapo la shikore zabari ndi ni na shisawahili zabari ndi ni mdulo kameruni msiruni hoee natuparo mwona natuparo nana ya mbo fenesi wanguna mbo fenesi bari ya wa shibantu wanguna nongoluha ya shibantu zabari yonido vya umema kalima yanu zinzi jache natingoro mwaba hika tujuzisa zabari ndi mdu mruwanda ya juka jumorongo anelewe na kalima wana makalima wafungatana wane duha ya hangu na kabdaparo somaliko linzima ibane alimulu yari funishaza luhazinulu zabari ndi imi nishi itali nishi faransa walo makalima fani hanao zabari si spanyol nishi ngereza walo makalima fani hanao zabari ndi imi nishi japon nishi shinua walo makalima fani hanao limava zabari ndi imi ya rangi ya mdu mudu fani hanao na rangi ya mdu mudu wahune zabari chofani hana mshinua zabari ndi imi walo identitezi lo asamblabu na dialecto lingu zido identik de parodjuzisa zinu programu ze hantiwa zedese wao sinongozi ndao hazard nungo pia nizo programe sumungu ni mweze aya mweze dalilu za hizen chida za mdenu za Allah engwa chijinda huvi Jamaica eka mwana wawedu haya asuli ya hao eka mfano mungu ni mwema bantu we prete attention na kalima ya hao ngoju shana na kalime holo sawa zhabari wahule mtu kango karibu nasi wale wabewa iwe Marekani warungwa ushingereza haba kirasi ya hawe ya Europa iluhanda ilawiyo na wake hulata tuju wama kalima fini hanao ni ya shifaransa zinzabari wa min ayatihi hindini al ikhtilaf al sinatikum utafautisha leze ikhtilaf zahidu zeluha zahanyu wa Allah subhanahu wa ta'ala ndi wambu e diferansi ya zeluha zahanyu yu dalili yahu miyeshi wa Allah yu katujida bure wa alwanikum nerangi ya hanyu shaa wa shashinu ajuhelewa illa lil'alimin inna fi thalika la ayatin lil alimin walim wan wajwao kapsari ken sibanuro leze origini yaize luha ne skutsongi zamluha wangu waluha ni asbabu ya hayo ni origini ya heze rangi sha wallahi ngabo hikma kuu ya heze resemblance ya heze nungozini wanadam kawati mungu ya mwambi yokana umasiungi yoblijolani ituwe jungu kana bengu wakanza utu wakaufayaze masihu ezungoto ni uzina laza forsola leo siwu zabari umtana ikakusi mwade badu wanoloa wade mtu waka reveye zabari zabari ndini ya tukana hata manamtiti ya azala watutu kana ngabo wakata maisha na wakatutua maisha wakati wabumzi umasiku yetu karukuni umtana kawa ashiri zabari mungu ni mwazida liza Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi manamukum bilaydi wa nahar lizensi nzizahani umasiku na umtana na mwono kangi zo tafawud zo difera wabtikaukum min fadlihi na anu mtahweri ziki na mwono kangi zo difera zabarindi ni mwandikao watu ya ntukana huka wa hunderi ziki wale lazima uwe masarvisi lazima wawahe majifiringa uwe hunde wale mwani juwa na mvuwa na baridi na neji na upepo mwaji expose uharmwe na tuiri ili wa hunderizi wafronte uwe madayahe na tuiri ya ulanga hautotamendu wa hula hena hazinziru wazifanyao ili watu utamendu wale nunga wandikao utahiriziki ya hao uvanguza ni meni hena usiku wakati wabulizi na wandikao polisi mwavanguza meni ani plus ni mahuna wa riziki njema andikao hata kwa tina bezwe watu odisa hata umlelo hawa urukuni mwaji moto utama pesa na miliardere kao hena tiers watu ngunji ya mapesa alu urukonti hatha ayatu kubudadilu mkuu ya humyeshi wa Allah ze partition za hizi riziki ni zimanya za uzimunda zimbenye tena hula ze khawufu ya hizi mbenye ni tamaa hizi mbenye ito mandai haina kaumu na haina ziumbe za Allahu kwa andikao muna beneficia he Zembenye, na kuji ni katoma Wanuwa hii teknoloji Wana khaufu harumuwa Na nguwamba yao zembenye Nga zembenye hundu wangu wa harumuwa teknoloji Nguwariluwa hundu napu Harumuwa zembenye hizo Hundu baundi za mfaida Wanu watini haku Watumuwa zembenye Nga ziwanika utama Ima nga zijawu ne zemfi dele sansa Yani, hena mdungudu nafa Hena mbindu yuhu yenshi harumuwa abu Wanuwa ingawe mvua Habu ya kange menya hundu wangu wa harumuwa na ndu wanzawe mvua hapo yake ngaiwa ni kao nongo haina nongo ilo harumwe ardhi miezi mgaibeha ngabu wandu walona haufu niyo na ndu walona tamaniyo Allah mwaza wa jalla hambukana inna rabbakumullah ladhi khalaka samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa ala larsh yukhshi layla nahar yatlubuhu hathithan wal shamsa wal kamara wal nujuma musaharatin bi amrih ala lahu al khalku wal amru tabarakallahu rabbul alamin hakika imwala wahani Allahu ya unda haki zambingu ne ardi hansi usita kisha haistawa habaki juma ya arshi yufini hai masihu hemi tana haudunza masihu ya asaya haupesi na haumbule juwa no mwezi na haumbule juwa no mwezi na zanyora zilo hansi ni mwazi amri za hahe na mfahamu umuumu waneze amri zo za hahe atukuha halisi Allah ye mula waha ule mengu Allah nge jumura mbia izo ya arenda habdara mbia izo ya fanyao harone sasa nchiteza mdendo za hahe ilire leo kaende mnyumba yende mungu kumusioni harambia je ala ye prihindi ni na mfahamu lahu lkhalku wal amu yende mwenye umba na yende mwenye utarumu yende mwenye wandesa yende mwenye ufanyoru mawaha sharia yende mwenye urumuwa na adamu weda kinyuma ya munga wa mushirikini na mungu ni mwaze dalilu za humyashi wa Allahu do mumba ndo wa manadamu Allahu subhanahu wa ta'ala amba ukana wa fil ardi ayatin lilmuqinin nuharma ya ardi ngabo aya dalilu yaho walona yakini wa fi anfusikum afala tubsirun nuharuma ni bin nafsi ye kamtu ona suratu dharia kifule shirini ede shirini no mweja ya weka mwane siwa za dalilu ziloho winguni nize hikma za homyenshi wa Allahu nize dalilu zonti pia wola za hikma wola za nchida za mrendo rolaho winguni roharuma arluize nungo zonti pia kamtu amini wa fi anfusikum e hanu nafsa mo ya hanu nwani ungo hanu structure ya kori ya hanu afalat msiru ni kam tuona ndo mwiso wa hedar sainu ngar hatimi sawe dar sainu mambia nukana na mdemye zingu subhanahu wa ta'ala mwile ukana Allah subhanahu wa ta'ala de astaiki ya mbudilo de astaiki ya ta'ilo na hende ulona haina mhutaji yao mtuwe toayatimu mwile ukana Allah subhanahu wa ta'ala hamumbunihu nuharoli nzima do kam je muabudiye mke jumuabudiye Allah subhanahu wa ta'ala gam duvuka hun dunya ni na akhir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. المكتبة الإيرانية لولاية جزر القمر تقدم.